Yeniden buluşana dek, sımsıkı sarılana dek, göz göze konuşana dek seveceğim. Öyle kolay değil ki aşkla atan bir kalbi yok saymak. Güzel günlerimiz oldu, gülücüklerimiz oldu. En çok senden anılar biriktirdim, hep aşka dair. Sen anılar biriktirdim, hep aşka dair. Sen gidersin, aşk kalır diyor bir şair. Aşkla atan bir kalbi yok saymak. Güzel günlerimiz oldu, gülücüklerimiz oldu. En çok senden anılar biriktirdim, hep aşka dair. Sen gidersin, aşk kalır diyor şair. Anılar biriktirdim, hep aşka dair. Sen gidersin, aşk kalır diyor bir şair. Göz göze konuşana dek seveyim.